listening to BGS Global. Like toilet paper, we're on a roll. Een hele goede avond, Armin van Buuren is dit. Live vanuit Amsterdam in de studio, ID&T. Het programma State of Trance, Dennis Hoebe zei het net al. Aflevering 112 voor 28 augustus 2003. Plaat op de achtergrond is de B-kant van de Tune of the Week van vorige week. Connected. Met dank aan Marcus Schulz voor de vakkundige verbouwing van dit meesterwerkje. Vanavond verder nog... De nieuwe Undyne, maar dan Josh Gabriel's Tech Mix. We hebben Burned With Desire in de Rising Star Mix. Inside, Mike Robbins en Jewel Stand in ook een Marcus Schulz remix. En die is ook om je vingers bij af te likken. From our studio to your radio. Bigger and better. Radio. Zometeen na 9 uur gaan we 1 uur lang non-stop in de mix. Vanaf 10 uur Marco V, 2 uur hier non-stop op ID&T Radio. En ik mag vast verklappen, volgende week, de eerste donderdag van de maand is dat, 4 september, Lange uit de UK. Mijn eerste Engelse gast hier in de show, ik ben er heel trots op. Die de XXL komt doen. Natuurlijk heel veel lekkere muziek voor je vanavond. Dit is de nieuwe Conjure One Center of the Sun Junkie XL remix op Network. I close again, he sees the dark market of Ava. You're in. Then he sings. They break the most beautiful thing. We'll be right back. terwijl de hele wereld bezig is haar vorige single te ontdekken, draaien wij op de nieuwe single Jewel Stand. Maar dan wel in een grondige verbouwing. En wederom vakkundig door Marcus Schultz. Marcus Schultz Cold Harbor Remix. Even leuk om te vertellen dat hij momenteel ook op de chatroom zit van de State of Trance. Daarvoor hoorde je de nieuwe single van Conjure One. Die gaat heten Center of the Sun. Zit op een Amerikaans label en is geremixed door een Nederlander, Junkie XL, Tom Holkenburg. Tekende niet onverdienstelijk voor de remix. Luister naar ID&T en The State of Trance. Iedere week het beste en nieuws op het gebied van trance en progressive. We maken geen geheim van onze titels. Het hele tracklistingarchief kun je vinden op www.arminvanburen.com. En morgen op www.id-t.com staat de tracklisting van deze show. Always the first with cool new music. With cool new music. Let's kick it up. You heard it first on ID&T Radio. Een aantal malen in de show. Nieuwe productie van Hemstock & Jennings featuring Adam White. De perfecte opening voor jouw donderdagavond. Tune of the week. produceren dit. Andane, Beautiful Things. Hun nieuwe single en daarvan de B-kant is Josh Gabriel's Tech Mix. De naam Josh Gabriel en Dave Dresden zou je inmiddels wel vaak voorbij hebben horen komen, maar de heren zijn on fire op het moment. En daarvoor Hemstock en Jennings featuring Adam White, Reverence. Hij kent natuurlijk allemaal de samples van Future Sound of London. Maar dan maak je uit, beter goed steden dan slecht zelf maken. Volgende uur gaan we non-stop in de mix, onafgebroken. 60 minuten mix voor je kiezen. En zometeen, ik zei het net al, vanaf 10 uur Marco V hier op IDT Radio. De lijm is nog niet droog, maar hier is die Burned With Desire Rising Star Mix in a state of trance. believe this, man. IDMT Radio. Het enige echte label van God's Kitchen zit dat op. De tweede release, Pulsar. My Religion was release 1. En de tweede wordt Inside Everest. Dat is voor de mensen die in Engeland wonen. Plaat daarvoor, Burned With Desire, Rising Star Mix. Ik zei het, de lijm is nog niet eens droog van die plaat. Plaat daarvoor, Burned With Desire, Rising Star Mix. Ik zei het, de lijm is nog niet eens droog van die plaat. Vanmiddag rechtstreeks de studio meegenomen. Heel erg bedankt voor jullie reacties daarop. Vergeet het niet, volgende week Lange uit de UK hier, State of Trance XXL. Hij komt een uur mixen en hij komt 1 uur lang al zijn nieuwste producties laten horen. En zometeen, zoals iedere laatste donderdag van de maand, Marco V in charge tussen 10 en 12. Dit komt uit Nederland, onze laatste plaat voor het nieuws en de boodschappen. Mike Robbins, Are You a Freak? Silicon Recordings in a State of Trance. This is a State of Trance with Armin van Buuren. Meesterwerkje, volgens mij komen ze uit Eindhoven. Mike Robbins, Are You a Freak op Silicon Recordings. As the rush comes.